Kę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 13 sierpnia, minęła 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. USA czasowo znoszą sankcje na rosyjskie płatności z powodu szczytu Trump-Putin na Alasce. Do piątkowego wieczora obowiązują alerty przed upałem w 13 województwach. Temperatury sięgną 34 stopni. Spółdzielnie apelują o ochronę przed podwyżkami. Po odmrożeniu cen ciepła rosną opłaty za ogrzewanie. Stany Zjednoczone czasowo znoszą sankcje na niektóre rosyjskie transakcje. Powodem jest przygotowanie do piątkowego spotkania Donalda Trumpa z Władimirem Putinem na Alasce. Specjalna licencja pozwala rosyjskiemu rządowi na dokonywanie w USA płatności związanych z organizacją szczytu. Amerykańskie firmy i inne podmioty mogą przyjmować te środki mimo obowiązujących ograniczeń. Licencja wygaśnie 20 sierpnia. To może być pierwszy krok do przerwania ognia, tak o piątkowym spotkaniu Trump-Putin mówi premier Donald Tusk. Europejscy przywódcy przedstawili amerykańskiemu prezydentowi wspólną perspektywę zakończenia wojny w Ukrainie. Donald Tusk powiedział, że spotkanie europejskich przywódców z prezydentem Trumpem doprowadziło do zrozumienia przez niego stanowiska Europy. Wydaje się, że tutaj zrozumienie jest przynajmniej zadeklarowane i że nie będzie żadnych ustaleń w czasie rozmów na Alasce na temat ewentualnej wymiany terytoriów czy zmiany granic Ukrainy. Nic o Ukrainie bez Ukrainy i nic o Europie bez Europy. Taki był przekaz europejskich przywódców do Donalda Trumpa. Najważniejsze jest teraz doprowadzenie do zawieszenia działań zbrojnych, mówił Donald Tusk. Wymiany jeńców, odzyskanie dzieci porwanych przez Rosjan, a następnie przeprowadzenie takich rozmów pokojowych, które nie będą po prostu zmuszaniem Ukrainy do kapitulacji. Polski premier podkreślał, że ważne, by Rosja nie wykorzystała ewentualnego czasu spokoju, by zebrać siły do ponownego ataku. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Wszystko, co dotyczy Ukrainy, musi być omówione z udziałem Ukrainy. Musimy przygotować trójstronny format rozmów, mówi prezydent Ukrainy po telekonferencji europejskich przywódców z Donaldem Trumpem. Wołodymyr Zełenski powiedział, że najważniejsze kwestie to zawieszenie broni, a także gwarancje dotyczące bezpieczeństwa i przyszłości Ukrainy. Musi być zawieszenie broni, to priorytet. Powinniśmy dostać silne gwarancje bezpieczeństwa. Prezydent Trump mówił o swoim poparciu dla tej kwestii, o gotowości Ameryki do udziału w tym procesie. Zgodnie z zasadami Rosja nie może mieć prawa weta w sprawie akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej i NATO. Rozmowy pokojowe powinny być połączone z odpowiednią presją na Rosję. Sankcje powinny zostać utrzymane i wzmocnione, jeśli na Alasce Rosja nie zgodzi się na zawieszenie broni. Według mediów Trump poinformował Zełenskiego, że jego celem podczas rozmów z Putinem jest osiągnięcie zawieszenia broni i rozpoczęcie prac nad traktatem pokojowym. Synoptycy rozszerzyli ostrzeżenia przed upałami do 13 województw. Temperatury będą pokazywały nawet do 34 stopni Celsjusza. Upał to realne zagrożenie, mówi Beata Wiączek z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Przypominamy, aby ograniczać przebywanie w pełnym słońcu oraz pić dużo niegazowanej wody. Należy nosić nakrycie głowy i stosować krem z filtrem UV, aby uniknąć poparzeń. Pamiętajmy o tym, aby nosić lekką i przewiewną odzież. Podczas upałów nigdy nie należy zostawiać dzieci i zwierząt w samochodzie, nawet gdyby miało być to tylko na chwilę. Ostrzeżenia przed wysokimi temperaturami obowiązują do piątku do godziny 20. Spółdzielnie mieszkaniowe apelują do rządu o wprowadzenie osłon przed podwyżkami opłat za ogrzewanie. Ceny ciepła z sieci zostały odmrożone 1 lipca. Lokatorzy spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych dostają nowe, wyższe wyliczenia opłat. O szczegółach Michał Makowski. Ministerstwo Klimatu jeszcze w lipcu informowało, że średnie podwyżki rachunków za ogrzewanie sięgną 15-20%. Zdarzają się jednak przypadki spółdzielni, które dostały od ciepłowni prognozę kosztów wyższą nawet o 80%, mówi prezes Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP Jerzy Jankowski. Międzyzakładowa spółdzielnia mieszkaniowa Ruda Śląska, wzrost opłat miesięcznych około 600 zł na każde mieszkanie. Wysoki wzrost kosztów ogrzewania w niektórych spółdzielniach tłumaczył w Polskim Radiu minister energii

I proszę sobie wyobrazić, że to już 13 lat minęło od tej płytowej premiery. Dokładnie co do dnia, bo ukazała się 13 sierpnia 2012 roku. Tak sobie pomyślałam, że rozpoczęcie drugiej godziny szumów takie będzie dobrym uhonorowaniem tego znakomitego albumu, ale też małą zapowiedzią tego, co nas czeka, bo dzisiaj słońce, księżyc, gwiazdy, przeróżne ciała niebieskie będą grać pierwsze skrzypce. Kiedyś cała masa ogromna materii, którą znamy, czyli składa kosmos, galaktyki, układy słoneczne, my sami, była skupiona w czymś, co się określa jako stan pierwotnego skupienia. Był to punkt, który nie istniał w czasie. Jak my rozumiemy czas, nie miał wymiarów. I jakieś 10 miliardów lat temu, tak to się przynajmniej oblicza, nastąpił wybuch tego punktu. I od tego momentu cały wszechświat jest w stanie eksplozji, wybuchu. Czy to nie złudzenie? Przecież życie powinno być wspaniałe. Wniosek z dotychczasowych badań w kosmosie. Kto wie? Tylko u nas na Ziemi jest życie. Skarby razy dwa. Z płyty raz dwa. Najpierw nam rozjaśnił antenę rozbłysk, a potem wybrzmiała sztuka palenia mostów. No i zadziała się magia. Zdecydowanie. Skarby to jest projekt, za którym stoi Tomasz Stępniewicz, człowiek odpowiedzialny m.in. za znakomity remiks utworu Co z Tobą Mała, który wykonywała Irena Santor. Ja ostatnio, w minioną niedzielę właściwie, miałam wielką przyjemność współprowadzić z panią Ireną audycję Rezydencja na antenie Trójki. Zaczęłyśmy właśnie od kompozycji Co z Tobą Mała i byłam mocno zdumiona, że pani Irena wcześniej jej nie słyszała. Bardzo jej się spodobało, więc pojawiła się taka mała odezwa do narodu. Proszę remiksować utwory Ireny Santor, jej to sprawia naprawdę wielką przyjemność. Dzisiaj utworu Co z Tobą Mała nie będziemy słuchać, to może na kolejne audycje sobie zostawimy, ale dopóki dni są jeszcze długie, pozwolę sobie na utwór Nasze Białe Noce. Wielobarwne liście zeschłe już, które wiatr układał nam do stóp. Szelest kroków i wąska ścieżka w mrok. Słyszę znów twój głos, tak mi dobrze znany, wiodą mnie wspomnienia. Dobrych dni. Dzisiaj park puszysty okrył śnieg. Ty tak dawno już odjechałeś stąd, zostawiając mi krąg tych dawnych wspomnień. Białe noce, niespokojne noce, nasze białe noce, twój gorący szep, nie białe. Zapomnę te białe noce, te noce pogodne. Po co noce te wspominam dziś, kiedy gdzieś daleko jesteś ty, kiedy krzykiem wciąż kruk urąga mi, jak znak losu zły, to już kiedyś było pod stopami skrzypi biały śnieg. Idę sama i nie słyszę cię, wykrzywione drżą nagie ręce drzew, lecz zachować chcę to, co przeminęło. Nasze niezapomnę. Irena Santor i Jan Ptaszyn-Wróblewski. Cóż to jest za piękny duet. A już niebawem premiera płyty wypełnionej piosenkami Ptaszyna, przez niego napisanymi bądź zaaranżowanymi w wykonaniu Ireny Santor właśnie. Nasze białe noce, taki tytuł nosi utwór, który za nami. No właśnie, te noce sierpniowe mają w sobie jeszcze całkiem sporo z białych nocy, trwających niemal całą dobę, a tak śpiewał o tych sierpniowych nocach Preservation Hall Jazz Band, August Nights. Summer showers underway, calling out to my yesterday. In a dream, steam rolling in, thinking back on those again. Songs that you'd sing, all the love you August nights on the sorry side of the showers underway, washing out all my yesterday. Like a prize I'll never win, melodies all soaked in gin. Songs that you'd sing, all the love, all the love you bring, yeah. Thank you. noce sierpniowe, upalne, nadal jeszcze kipiące życiem, chociaż już skręcające powoli w stronę jesiennej nostalgii. A teraz to już w ogóle mamy magiczny czas. Wczoraj noc Perseidów, zresztą dzisiaj w nocy także dzieje się bardzo dużo. Kto może, proszę patrzeć w niebo i podziwiać to piękne widowisko, a my zadbamy o ścieżkę dźwiękową. Szał niebieski chciał. Planety się śmieją. A planety szaleją, szaleją, szaleją i śmieją się, śmieją się, śmieją. Zawsze powoduje rozmarzenie, zawsze przyprawia ociarki. No i idealnie pasuje do podziwiania tego, co na niebie. A jak już mówiłam, dzieje się tam dziś dużo i pięknie. Szał niebieskich ciał. No dzisiaj szaleją Perseidy, to na pewno. A skoro tematy kosmiczne nam się pojawiły w audycji, to musi nam się pojawić przybysz z Saturna, Sun Ra, i jego album Interstellar Love Ways, Somewhere in Space. Thank you. Somewhere in Space, gdzieś w przestrzeni kosmicznej. Właściwie kto wie, co się tam kryje. Chociaż myślę, że Sanra trochę wiedział. A teraz już wie na pewno, bo pewnie podróżuje gdzieś między planetami. Interstellar Love Ways to jest album, który Sanra nagrał w roku 1960, choć płyta ukazała się dopiero 7 lat później, a kilka lat temu, czyli już całkiem współcześnie, zainspirowała zespół EAPS do nagrania płyty Discipline of Sun Ra, na którym takie znakomitości jak Interstellar Love Ways właśnie. Yes. Your music too. Your instruments. Everyone's supposed to be playing their part in this vast orchestra of the cosmos. Interstellar Low Ways i fenomenalny Eaps. Tak mi się wydaje, że ta piosenka pojawiała się w pierwszych Białych Szumach kilka dobrych lat temu. Może ktoś z Państwa pamięta? Jeśli tak, proszę dać znać. A ja tymczasem dziękuję za dziś. Białe Szumy realizowała dziś Agnieszka Łukasiewicz, ja się nazywam Justyna Grabasz, a na koniec już wybrzmiewa mistrz Jan Ptaszyn-Wróblewski. Powroty i pożegnania. Chociaż, żeby nie brzmiało to zbyt złowieszczo, już zapowiadam, że słyszymy się jutro po 9 w audycji. Dobrego dnia, a na razie życzę Państwu dobrej nocy i kosmicznych snów.